दानिश का रूम। अंतरा इस समय गहरी नींद में सो रही थी, तभी रूम का गेट खुला और दानिश रूम में एंटर हुआ। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था और उसकी नजर सबसे पहले बेड पर सोई हुई अंतरा पर गई। दानिश अंतरा को एक्सप्रेशनलेस होकर देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा और फिर अपनी शर्ट उतार कर वहीं सोफे पर फेंकते हुए सीधे अंतरा के करीब बेड पर आया और अंतरा के साइड में जाकर लेट गया और अंतरा के चेहरे को बिना रुकावट घूरने लगा। उसका एक हाथ अंतरा के चेहरे पर चला गया और उसके चेहरे को सहलाने लगा। अंतरा नींद में दानिश के टच को महसूस करके उसके सीने से लिपट गई। ये देखकर भी दानिश के एक्सप्रेशंस चेंज नहीं हुए, पर अब अंतरा उसके सीने से लगी थी, जिस वजह से दानिश के हाथ अब अंतरा के बालों पर चल रहे थे। दानिश उसे बाहों में भरे ग्लास डोर से बाहर काले आसमान के बीच चांद को देखने लगा। दानिश अंतरा के बालों को सहलाते हुए अलग ही सुकून में था, तो वहीं अंतरा भी सुकून से दानिश की बाहों में सो रही थी। कुछ देर बाद दानिश ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह, आज ध्रुव और ध्रुवी की शादी का दिन था, जिस वजह से सुबह से ही पैलेस में काफी ज्यादा शोर शराबा मचा हुआ था। सारे नौकर किसी न किसी काम में लगे हुए थे, तो वहीं घर के बड़े भी कोई न कोई काम कर रहे थे। बिपाशा और देविका जी पंडित जी के साथ मंदिर में थीं, जो इस समय पंडित जी से ही शादी को लेकर कुछ जरूरी बातें कर रही थीं। घर का माहौल काफी खुशनुमा लग रहा था, जिससे पता चल रहा था कि आज घर में सच में किसी की शादी थी। वहीं बारात ओबेरॉय पैलेस से सीधा भारद्वाज विला की ओर जाने वाली थी, शादी वहीं से होने वाली थी। उधर दूसरी तरफ पैलेस के ग्राउंड एरिया में दानिश इस समय हॉर्स राइडिंग कर रहा था। फील्ड में ऋतिक खड़ा था जो फोन में कुछ कर रहा था। वहीं दानिश शर्टलेस होकर हॉर्स राइडिंग कर रहा था। उसकी बॉडी पर स्वेट था, जिससे पता चल रहा था कि दानिश काफी देर से हॉर्स राइडिंग कर रहा था। दानिश अभी सेकंड राउंड के लिए अपने घोड़े को टर्न करने ही वाला था कि ऋतिक, जो फोन में कुछ देख रहा था, वो उसे देखते हुए तुरंत दानिश को रोकते हुए बोला, दानिश रुको, एक ईमेल आया है। दानिश उसकी आवाज सुनकर बिना उसकी तरफ देखते हुए बोला, यू चेक इट एंड सेंड मी। ये कहकर दानिश वापस से अपने घोड़े को उसी मैदान में स्पीड के साथ दौड़ाने लगा। वहीं ऋतिक उसकी बात पर मुंह बनाते हुए बोला, ये दानिश भी ना कभी मेरी क्या किसी की भी पूरी बात नहीं सुनता, पर हाँ अंतरा की जरूर पूरी बात सुनता होगा, उसकी बातें कभी बीच में नहीं छोड़ता होगा। ये कहते हुए वो हंसने लगा और वापस से मेल को चेक करके दानिश को सेंड कर दिया और फिर वहाँ से जाते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ, रात को मिलते हैं शादी में। दानिश अपने घोड़े की रफ्तार बढ़ाते हुए उसकी बात पर उसे बॉसी टोन में बोला, करेक्ट 10 बजे तुम मुझे ऑफिस में दिख जाने चाहिए। उसकी बात सुनकर ऋतिक उसे घूर कर देखते हुए तेज आवाज में बोला, पर आज तो घर में शादी है ना, और कम से कम आज तो ऑफिस बंद कर सकते हो। दानिश भी उसी टोन में बोला, मैंने जो कहा है वो करो, एक्सक्यूजेस मत दो, एंड नाउ गेट लॉस्ट। जिसे सुनकर ऋतिक उसे घूरते हुए वहां से चला गया। ऋतिक का घर ओबेरॉय पैलेस से कुछ ही दूरी पर ही था, क्योंकि ओबेरॉय और सिंह काफी अच्छे दोस्त थे। वहीं दानिश ने उसके जाने के बाद कुछ और राउंड लिया और उसके बाद उसने अपने घोड़े को सही जगह पर बांध कर सीधे पैलेस के अंदर अपने कदम बढ़ा दिए। उधर दानिश के रूम में अंतरा कल रात देर से सोने की वजह से अभी भी सो रही थी। इधर दानिश रूम के अंदर आया और अंतरा की तरफ बेड की ओर अपने कदम बढ़ाए और बिना भाव के अंतरा को घूरने लगा। उसके बाद दानिश अंतरा के ऊपर से ब्लैंकेट हटाते हुए बोला, गेट अप सिली गर्ल, तुम्हें इतना ज्यादा नहीं सोना चाहिए। अंतरा ब्लैंकेट हट जाने से अपने आप को खुद के हाथों से कवर करते हुए नींद भरी आवाज में बोली, प्लीज दानिश, सोने दीजिए ना। ये सुनकर दानिश ने उसे घूरते हुए सीधा अपनी गोद में उठा लिया। अंतरा अचानक से ये होने पर हड़बड़ा गई और नींद भरी आंखों से दानिश को देखने लगी। उसका मुंह इस वक्त रोने जैसा बन गया था, पर दानिश उसे सीधे वॉशरूम के अंदर लेकर चला गया। कुछ ही देर में बाथरूम का डोर ओपन हुआ और अंदर से दानिश पहले बाहर और उसी के पीछे चिढ़ते हुए अंतरा निकली। अंतरा के चेहरे पर काफी ज्यादा ग्लो दिख रहा था, पर उसका चेहरा अभी भी लाल था। वहीं दानिश के चेहरे पर तिरछी स्माइल थी और वो उसे लेकर सीधे चेंजिंग रूम में गया। अंतरा बेहद चिढ़ी हुई थी दानिश के ऐसे शार दिलाने पर, जिस वजह से उसने कुछ नहीं कहा और क्लोजेट में चली गई। कुछ देर बाद दानिश डार्क ब्लू कलर के बिजनेस सूट में रेडी होकर बाहर आया और मिरर के सामने जाकर अपनी वॉच पहनने लगा। उसके बाद अंतरा भी चेंजिंग रूम से मैजेंटा कलर की साड़ी में रेडी होकर बाहर आई। वो इस समय अपनी साड़ी को ठीक करते हुए आ रही थी और वो सीधे मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई और अपनी साड़ी की प्लेट्स को ठीक करने लगी। वो दानिश को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। दानिश अपनी वॉच पहनते हुए उसे मिरर में घूर कर देखते हुए बोला, Are you ignoring me, silly girl? अंतरा उसकी बात सुनकर ड्रॉअर से अपने बैंगल्स को निकालते हुए उसे एक एक करके अपने हाथों में पहनते हुए बोली, हाँ। दानिश उसकी बात सुनकर उसे सख्त नजरों से देखते हुए उसकी कमर पर अपने हाथों की पकड़ बनाकर उसे जबरदस्ती अपनी तरफ करते हुए देखने लगा। अंतरा खुद को संभालते हुए दानिश को देखने लगी और उसके हाथ में जो चूड़ियां थीं, वो सीधे छन की आवाज से फ्लोर पर जा गिरी। अंतरा नीचे फ्लोर पर अपनी टूटी चूड़ियां देखते हुए दानिश से गुस्से में बोली, ये क्या किया आपने, मेरी चूड़ियां तोड़ डाली। दानिश अंतरा की बातें सुनते हुए उसकी कलाई को कस कर पकड़ते हुए बोला, तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए सिली गर्ल, तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा ध्यान सिर्फ अपने पति पर होना चाहिए। अंतरा ये सुनकर गुस्से से बोली, नहीं, मैं क्यों देखूं आपको, आपने जबरदस्ती मुझे बात दिलाया, मैं तो आपसे बात भी नहीं करना चाहती। ये सुनकर दानिश का चेहरा कठोर हो गया और उसकी पकड़ अंतरा की कलाई पर कस गई, जिससे अंतरा ने जो चूड़ी पहनी थी वो उसकी कलाई में ही टूट गई और अंतरा को हल्की सी वो चुभ गई, जिससे उसकी आह निकल गई और वो दानिश को खुद से दूर करते हुए अपनी कलाई को देखने लगी। उसकी कलाई लाल पड़ चुकी थी। अंतरा अपनी कलाई को छुड़ाते हुए गुस्से से बोली, दानिश, आप दुनिया के इकलौते बुरे इंसान हो, समझे आप। ये सुनकर दानिश ने एक नजर उसकी कलाई को घूरा और फिर बोला, ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि तुम्हें दर्द होगा अगर तुम मुझे ऐसे इग्नोर करोगी तो। ये कहते हुए दानिश खुद के गुस्से को काबू करते हुए आगे बोला, मुझसे तुम्हारी इग्नोरेंस टॉलरेट नहीं होती, इसलिए तुम आगे से ये गलती मत करना, क्योंकि मैं बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं हूँ और बात जब तुम पर आती है तो मैं बिल्कुल पागल सा हो जाता हूँ। Got it? अंतरा गुस्से और चिढ़ के साथ दानिश को घूर रही थी और फिर वो गुस्से से सिर्फ अपना सर हिला देती है, क्योंकि वो चाहकर भी दानिश से नहीं जीत सकती थी, आखिर में उसे ही मानना पड़ता था। दानिश उसे कुछ देर तक ऐसे ही बिना कुछ कहे घूरता रहा और फिर उसके बाद वो उसे छोड़ते हुए सीधे ड्रॉअर के पास आया। अंतरा अपनी कलाई को सहलाते हुए दानिश को ना समझी में घूर रही थी, तभी दानिश ड्रॉअर से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर अंतरा के पास आया। ये देखकर अंतरा को समझ आया और उसका मुंह बन गया। दानिश ने उसे इमोशनलेस होकर देखते हुए उसकी कलाई को पकड़ा और उसे सीधे सोफे पर ले जाकर वहीं बैठा दिया। अंतरा उसे बस देख रही थी। दानिश ने उसके साइड में बैठकर फर्स्ट एड बॉक्स से दवाई निकाली और उसे अंतरा की कलाई पर लगाने लगा। ये करने से अंतरा की हल्की हल्की सिसक निकल रही थी, तो उसने अपने होंठ भींच लिए और धीरे से बोली, रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। दानिश के हाथ काफी रफ थे, जिस वजह से अंतरा को और भी दर्द हो रहा था। वहीं दानिश उसकी बात सुनकर फिर हल्के हाथों से दवाई लगाते हुए बोला, I'm doing silly girl. अंतरा उसकी बात सुनकर चुप हो गई। अब उसे अच्छा लग रहा था। दवाई लग जाने के बाद दानिश उसे भावहीन होकर घूरने लगा। वहीं अंतरा खुद की कलाई देख रही थी और उसे दानिश की नजरें भी खुद पर महसूस हो रही थी, पर उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और टोंट मारते हुए बोली, शुक्रिया दर्द देने के लिए और बाद में उसी दर्द पर मरहम लगाने के लिए। ये सुनकर दानिश की भौहें तन गईं और वो अंतरा को घूरने लगा। तभी अंतरा सोफे से उठने लगी, जिसे देखकर दानिश बोला, शाम को मेरे साथ चलना है तुम्हें, अकेले वहां जाने की सोचना भी मत। अंतरा गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, पर आप जल्दी आइएगा, क्योंकि अगर मुझे लेट हुआ तो मैं दादी और माँ के साथ चली जाऊंगी। ये कहकर अंतरा वापस से ड्रेसिंग टेबल के पास आई। वहीं दानिश ये सुनकर उसे घूरते हुए बोला, तुम सिर्फ मेरे साथ जाओगी, दैट्स इट। ये कहकर दानिश रूम से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा उसे बस गुस्से में देखती रह गई और मन में बोली, सनकी, पागल, दानव, दानिश हो। जिसके बाद फिर वो रेडी होकर रूम से बाहर निकल गई। वो सीधे नीचे आई, तब सब मंदिर से लौट रहे थे। अंतरा आज फिर दानिश के साथ सोने की वजह से लेट उठी थी, जिससे उसे काफी अजीब लग रहा था। वहीं बिपाशा जी अंतरा को देखते हुए बोली, बेटा, आज लेट हो गया तुमको, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, कल भी तुम वहाँ नहीं आई थी। अंतरा बिपाशा जी की बात सुनकर कुछ सोच कर बोली, माँ वो कल मुझे थोड़ा चक्कर आ गया था और मैं स्लिप होकर गिर गई थी, जिस वजह से कमर में हल्की चोट आ गई थी और इसीलिए मैं वहाँ नहीं आ पाई। पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने ध्रुविदी से भी सॉरी कह दिया है कल ना आ पाने की वजह से। उसकी बात सुनकर बिपाशा जी अभी कुछ कहती कि उससे पहले ही देविका जी बेहद खुश होकर बोली, बेटा कहीं हमें हमारा परपोता या परपोती तो नहीं मिलने वाला है ना, जिस वजह से तुम्हें ऐसे चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि ये सब होना माँ बनने की निशानी माना जाता है। ये सुनकर अंतरा को अब सच में चक्कर आने लगे थे और वो खुद को संभालते हुए जल्दी से बोली, नहीं नहीं दादी ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रही हैं। अंतरा को काफी शर्म आ रही थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि दादी उसके लिए ऐसा कुछ भी, वो भी इतनी जल्दी सोच लेंगी, जबकि अभी तो उसके और दानिश के बीच हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता ही नहीं बना था। अंतरा ने शर्म से अपना चेहरा नीचे कर लिया, जिसे देखकर फिर बिपाशा जी मुस्कुराते हुए बोली, क्या माँ आप भी ना उसे डरा रही हैं, अभी उसकी उम्र तो देखिए सिर्फ 19 साल की ही तो है और अभी से ही वो बच्चे कैसे संभालेगी। अंतरा बिपाशा जी की बात सुनकर तुरंत अपना सर हाँ में हिला देती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, और तभी वहाँ ध्रुव आया। कैसे निकलेगी अंतरा इस सिचुएशन से बाहर और क्या होने वाला है आगे, जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो सिर्फ पॉकेट एफएम पर।